بعد فرمود که فاهدتون تحتی او ایزن به تقسیم، او به معنای باغ میاد برای تقسیم. الکلمت و اسمون تو بعضی کتب میگن و فعلون و حرفون، تو بعضی ها میگن چی؟ او فعلون او حرفون. ولل اضراب، برای اضراب به معنای بل. و هول اعراض عن شی، از یه چیزی اعراض کنیم، یعنی اون قبلی. بعد از اقبال علیه، بعد از اینکه قبولش کردیم. نحو و ارسلنا الی مئت الف، فرستادیم او را به سوی صد هزار. میگه بلکه بیشتر. او یزیدون، یعنی بل یزیدون. و تکون لنفس بالمزارع کما مرده، که معنی الان یا الان بود. لعلزمن نکه او توتینی حقی، یعنی الان توتینی حقی یا الان توتینی حقی. بحث اضرابش خوبه، خب مشکلی نیست، به معنی بل. این که فعل مضارع این واو واو عاطفه باشه و بعدش ان در تقدیر و همون عطف علی توهم بشه و فعل مضارع بعدش منصوب، اینم بد نگفته، مشکلی نداره. این که تقسیم باشه و واو در معنای او در معنای واو باشه برای تقسیم، اینم باز مشکلی نیست، بد نگفته. اما اون تیکه که گفته تسویه، اون خودش چند معنا داره. ابن مالک و بقیه نهاد معانیش رو تقسیم میکنن، چون تو بحث ما هم لازم داریم اینا داشته باشیم. میگن که یکی از معانی او تخییره، تخییر. یکی دیگرش اباحت، یکیش تقسیم ابهام، شک و اضراب. حالا البته بعدن تشکیک هست میارن که اون تشکیک همون ابهام میشه در واقع، با تشکیک بعد میشه اضراب. اضراب که به معنای بد بود، شروع بود. تقسیم هم که به معنای باب بود، درست. این معانی مشکلی نداشت، اما اون تسویه این معانیه. یعنی گاهی اوقات شما معنای تسویه تو این تغییره، مثل اینکه میگه تزوج هندن او اختها، ازدواج کن با هند یا خواهرش. خب اینجا شما نمیتونید هر دو رو جمع کنید، از نظر گوینده هم شما معمول به یکی از اون باید، یا هند یا خواهرش. اینجا تخییره، او معناش چیه؟ تخییر، یعنی شما مخیط به یکی از این دو تا. بعضی جاها اباحت، یعنی شما حداقل یکی شو باید انجام بدی، اما اگه دوتاش هم انجام بدی اشکالی نداره. مثل جالب اهل علما اهل زها، اقرأ از فرد و اهل نهر، یعنی حداقل یکی از این دوتا رو انجام بده، اگر هر دوش هم انجام بدی بگو اشکالی. اینو میگن چی؟ اباحه. گاهی اوقات ابهامه، یعنی چی؟ یعنی خودش میدونه، میخواد طرف مقابل رو براش مبهم باشه. خودش میدونه، میخواد طرف مقابل رو در وادی شک و ابهام قرار بده. مثلا شما نگاه کنید میبینید میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی دلال مبین. پیغمبر اکرم میگه ببین ما میگیم خدا یکیست، شما میگید بتها هم هستن. خب یکیمون راست میگیم، ما یا شما، یکیمون بر هدایت این، یکیمون بر دلالت. پیغمبر تعیین نکرده، با اون که میدونسته که خودش بگو بر هدایت اونها بر دلالت هم. اینی که داره به این شکل میده برای چیه؟ تشکیکه، برای ابهامه، که اونها حداقل بگن راست میگه دیگه، بریم ببینیم بررسی کنیم بریم ما رو بگیم یا اونها. انا او یا کن لعلا هدن او فی دلال، برای ابهامه، گاهی اوقات برای شکه، یعنی خود طرف شک داره نمیدونه. مثل اینکه میگن لبسنا یوما او بعد یوما، میپرسن ازشون شما چقدر درنگ داشتید، چقدر بود که از اون زمانی که زندگی کردید و مردید تا حالا. میگن لبسنا یوما او بعد یوما، نمیدونید یه روز یا روز یه نصف روز، این مدت طولانی که بر ما گذشت و ما قدرت الهی ما بودیم، نمیدونیم یه روز بود یا یه نصف روز، نمیدونیم. شک تشکیل برمانی که ازاها رو که منو برد ببینید فرق میکنه. تدبیه خودش دارایی بگو چند معناست. لذا ابن مالک میگه خیر ابه قسم به او و ابهنی وشکوک و اضرابون به او عیزن نومی، شیشتا معنا رو با هم دیگه داره ذکر میکنه. و اون چی که اینجا داریم از معانی میبینیم، یکی تسبیه است، یکی تقسیمه، یکی اضراب، سه تا رو گفته و سه تای دیگر رو یعنی در واقع داخل اون تقسیم کرده، تسبیه کرده، یعنی تسبیه شامل چهار تا چیز میشه. خب این بحث تمام شد، پروندهش بسته شد. هر چی که در مورد این بحث گفتیم غیر از معنای اضراب، غیر از معنای اضراب، اون معانی دیگرش، البته اون او هم که بعدش به فعل مضارع منصوب میشه اونم نه، اون چون اصلا جدای از این او عاطفه است و عطف علی توهم میکنه. بقیه معانی که گفتیم برای اما هم میاد، برای و اما میگن بابش حرف عطف، اماش در واقع همون حالت شک و ابهام و تفکیر و اینها رو ایجاد میکنه. بعد میگن و اما هم فرق میکنه، خود این قول رو قبول کنه. این یه نکته ای هم که توشه اینه که یه امایی هم قبل از معروف هنرهی داره، یعنی میگه جا از زیدون، جا از زیدون او امرون، اینجا میگه جا از اما زیدون و اما بگو امرون و اما امرون. درست؟ این دوتا یکیه، فقط فرقشون اینه این کلام ابتداش بر یقینه، یعنی شما میگید جا از زیدون، بعد شک عارض میشه به کلام، میگی نه یا هم اینجا کلام از ابتدا پیش متکلم بناس بر بگو شک گذاشته شده، اومد یا زید یا هم، یعنی از ابتدا پایه کلام بر روی شک برای یه فرق داره، یه فرق، یعنی این در واقع شک توش جا از زیدون او امرو، شک توش یه ثانیه بعد میاد، این از همون یه ثانیه قبل شک توش بود، این فرق داره. معانیش هم همون معانیه، فقط فرق لفظیش هم اینه که این قبلش یه دونه اما داره. درست شد؟ انا هدیناه السبیل، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کبورا. خوبی شاکرن و کبورن حال از دستور هدیناه بود، یعنی یا با این هدایت ما به راه درست این شاکر میشه یا رو کبور میشه. شاکر اسم فاعل، کبور زیر مبالغه. این مبحث تمام شد، این مبحث و این بارم گفتیم تمام شد. بریم سر ام. هر بعد بگید ام. ام رو من یه جمع برای رو می کنم عبارت رو، بعد داخل کتاب رو می کنم چون مواقع هر سال و نیاز داریم. ام تو عربی دو جوره، ام تو عربی بر دوه. ام یه ام متصله داریم، یه ام منقطعه داریم. ام متصله حرف ام، حرف ام بهش معادله هم همه منقطع به معنای بله اقرار میشن، به معنای بله اقرار میشن و بعدش جمعه حرف عرف من میدید حرف عرف هم دو شخصیتی شد، یکی حرف عرف کشیدی، اونی که حرف عطبه مادر بود یعنی معنی یاد داره دو جا میاد، اونی که حرف عطبه دو جا میاد، یک بعد از حمزه استفهام که معذور کن علی، بعد از حمزه مرد بعد هم همزه مثل چی؟ ا انتو اشد و خلقن ام سما سما اصلی میگویم انتو گفتن و اشد و خبری خلقن. آیا شما شدت داری خلقتتون یا سما را انتوم اشد و خلقان همه زمان؟ این یک قسم همیش. دو بعد از حمزه تصفیه که جمله بعد از آن تعبیل به مثل سماع علیکم انذرتم ام لم تنذر قوم. سماع خبر مقدم، علیکم متعلق به سماع، انزل تمام در این مقصد میده میشه انزار رو کرد یاهو، این مقتدر معرفت هم که به معنای باقه اندن کنده کن مقصد میشه تعبیر میده به مقصد حد به این مقصد میشه، میشه عدم رو انزار رو کرد انزار. این دوتا هم همه مقصده هست آفت هست مقصد غیر از دو جای بالا، غیر از دو مورد بالا هم منقطعه. یعنی این دو جا هم عاطفه است، بقیهش دیگه از عطف بگو خبری توش نیست، بقیهش دیگه با عطف کاری چیزی نیست که توش گیر کنی. ما هم مخصوصا خلاصه نوشتم که بتونید ذهنتون آماده شه بخونیدش. نگاه کنید، ام کلمه ام مثل او، برای مثل او یعنی به تصویت الحکم بین المتعاطفه، یعنی حکم رو به یکی از متعاطفه این میده، میگه یا اینه یا اونه، معناش یاه. و تقع و بعد همزت تصویته واقع میشه بعد از همزه تصویه او همزت الاستفهام، این دوتایی که من گفتم درسته؟ نبو سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذر. افت داره اخی ام فی المدرسته. اینجا ببین چی رو داشته به چی حد میکرده، خبر رو به خبر. تو مثال من از قرآن چی رو داشته به چی حد میکرد؟ داشت مبتدا رو بهش عطف میکرد. هر چی که قراره معطوف و علیه بشه میاد پشت همزه. الان خبر معطوف و علیه بوده اومده پشت همزه فدار، اخی شده مبتدا مؤخر. ام فی المدرسه و تسمى المتصله و المعادله، بهش میگن متصله معادله. متصله میگن چون ما بعد و ما قبلش به هم متصلن، مثل بل از هم جداشون نکرد. معادله میگن، معادل یعنی با هم برابرن، عدلن. باری که میزنن روی حیوان او خورجین هر طرفش عدله، دو طرفش که برابر باشه میشه چی چی؟ معادل. این دو طرف برابره، ما بعد همزه با ما بعد هم. خب اصل هم عاطفه بودنه، عاطفه بودنش هم بیشتره، لذا میگه وقت تعطیل الاضراب. اضراب یعنی چی؟ به معنای بر منقطعه. قد تعطیل گاهی اوقات میاد برای اضراب به معنا بر. نگاه کنید، هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. اینجا 100% ام امه به معنای بله، چون بعدش استفهام اومده. هل استفهام، اگر ام خودش معنای استفهامی معادلی داشت که استفهام به استفهام داخل نمیشد. ثانیا قبلش هم نه همزه استفهام هست نه همزه ارگو تصویه. اینجا 100% ام به معنای بله، یعنی ام بندازی تو روی آزمایش میشه بله، هیچ معنای دیگری غیر از با و لام بل ندارد. درست شد؟ هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور و تسمى المنقطعة. اینو بهش میگن همه چی چی؟ منقطعه، همه منقطعه. لبقوها با این واقع بین جملتین مستقلتین فینقطع ما بعدهما اما قبلهما. دو جمله مستقلن، ما قبلشون از ما بعدشون جداست با بله. فوائد اینجا نکته است، نگاه کنید. تکون و همزت و تصفیت ملفوظتن، همزه یه تصفیه که بالا خوندیم گاهی اوقات تلفظ میشه بهش، البته گاهی اوقات که بیشتر اوقات 90% کما مثلنا، یعنی 90% قرآن خوندن انذرتهم. اما مقدرتن بعضی ها همزه رو انداختن ولی در تقدیره ام برش دلالت میکنن. نه و سوا اون علیه فعلت ذالک ام احملته. یعنی چی؟ یعنی افعلت ذالک ام احملته. همزه افتاد، تعبیر به مصدر میره، یعنی سوا اون علیه فعل ذالک ام عدم و فعل که ام اهمال ذالک، مساوی انجام دادن یا ندادن. حتی تو اون آیه قرآن انزلته هم قرائت ضعیفی خونده چی؟ انزلته هم عملاً به حد فهمز. پس این هم یاد گرفتیم. خب ما اینجا میفهمیم که فعلته تعلیل به مصدر میره. چرا؟ چون بعد از همزه تصفیه است. میگن همزه تصفیهش کو؟ میگیم در تقلیل. دو الجملت المطبوغت و به همزه تصفیه، جمله ای که مطبوغ است یعنی بعد از همزه تصفیه اومده، تو اول بالمصدر تعبیر به مصدر میره، فی محل رفع، در محل رفع، مبتدا. فی محل رفع مبتدا، مبتدا مؤخرا. و تعبیر و تعبیرش این میشه سواء انذارک و عدمه، فعلک و اهمالک. ببینید الجملت المطبوغت و به همزت تصفیت تو اول و بالمصدر. ببینید تو این دوتا مثال 100% و 90% اوقات هم 100% به قول مرو حتمی. اما این نیستش که همیشه به این شکل باشه که ما بگیم تا چشمونه تو ببندیم بگیم مفعول چیز مبتدا مؤخر تواهم خبر مقدم. اختلافاتی هم اولا 90% کلمه سوا قبلش هست، تو قرآن هم هرچی اومده با سوا اومده، 90% هم شاید بیشتر، 95% کلمه سوا قبلش هست. و ثانیا سوا که هست ما بعدش هم تعبیر به مصدر میده میشه مبتدا، این هم هست 90-95%. اما همیشه اینطور نیست. مثلا میگه این شاعر بلست و قبالی، بلست و قبالی یعنی اهمیت نمیدار، اموجیه نائن امل آنه واقعی. بلست و قبالی اما اوزیه ناهن عمل آنه چی؟ واضح بود. میگه من اهمیت نمیدم که مرگم دور باشه، حالا که مثلا من شکست خوردم دیگه دستم به مفهومم نرسه، دیگه اهمیت نمیدم که مرگم دور باشه یا همین الان واقع شده باشه. عمل آنه بوده واقع بود یا این که همین الان واقع شده باشه. این اما اوزیه ناهن مفهول دست دوباری قبلش ببینید سواعون نیست، انگار گفته سواعون اموزیه نامه ولی در سوبانی اومد مفعول اوبانی درست شد. فعالت تعلیلی هم داره این اموزیه نامه یعنی در سوبانی نعیموتی نعیموتی دوشه برگم رو بعد رو وقوع و وقوع. حد اونی که ما یاد گرفتیم اینه که کلمه سوا قبل از همزه تصفیه 90-95% بگو میاد، و اونی که بعد از سوا هستش و بعد از همزه هستش 90-95% تعبیر به مصدر میره میشه بگیر مبتدای مؤخر همونطور که طبق کتاب گفت. ولی 5% هم هست که این همزه همزه تصفیه بگیرید بعد از کلمه سوا نیست و مبتدای مؤخر هم بگیرید کم داره. نگاه کنید ده این نعم الواقعت بعد همزه تصفیه انی که واقع شده بعد همزه استفهامه، بعد از همزه استفهام تقع و بین المفردات واقع میشه بین مفردات همینطور که دیدید انتم اشد و خلقن ام السما، و بین الجمل بین جمله ها میاد مثل انتم انزلتموه انتم انزلتموه من المزنه ام نحنل منزلون. الان دو جمله درسته نه؟ و دو تا جمله بعدش اومده، انتم انزلتمو مبتدا و خبر، من المزن از ابر شما اونو نازل کردید، ام نحن المنزلون یا ما فرستادیمش پایین. نحن المنزلون جمله اسمیه، قبلی هم جمله بگو اسمیه، همزه هم همزه استفهام. درست شد؟ ام المتصلتون لا تستعملو فی طلب. یه چیزایی هم یاد بگیرید سلام علیکم. ام متصله استعمال نمیشه در طلب، فلا یقالو یعنی قبل جمله طلبیه بگید نمیاد. قاله ممکنه بیاد، قاله انتم انزلتموه من المزن که میشه مقول قول، اما قبلش جمله انشایی نمیاد. اضرب زیدن ام امره غلطه، باید بگیم اضرب زیدن او بگو امره تخییر، بل او امره. این نکترم یاد میگیرید. ام منقطعه، ام منقطعه تنحصر فی صور انسلاب. ام منقطعه که به معنای چی بود؟ بل. سه شکل داره، یعنی سه شکل معنوی داره ها، ولی بعدش که یه جمله جداست، ام هم به معنای بله، حرف حتم هم نیست، یه یعنی ذره لفظی، اما معنا چی؟ ام المنقطعتو تنحصر فی ثلاث صوره، ام تسبق به عدات استفهامه غیر الهمزته. یکی این که قبلش عدات استفهام اومده و اون عدات استفهام همزه نیست، کما مثلا ما مثال زدیم، مثل چی بود؟ هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. عدات استفهام غیر همزه اومده، نگاه میکنیم چون همزه قبلش نیست پس منقطع است، و اینجایی که استفهام قبلش اومده 100 درصد به معنای بله. این یک. ان تسبق به همزتن لغیر حقیقت الاستفهام. دو، قبلش همزه اومده اما نباید گول بخورید ها، همزهش باید همزه استفهام باشه، این همزه همزه استفهام حقیقی بگید. همزه استفهام معانی متعددی داره ها، یکیش استفهام حقیقیه، مثلا برای توبیخ هم میاد، مثل اتعبدون ما تنهتون، آیا عبادت میکنید همونی رو که میتراشید؟ این برای چیه بگید؟ توبیخ داشته، توبیخ میکرده اونها رو، چاخی چه کاری میکنید؟ عبادت بکنید همونی که میتراشی؟ گاهی اوقات برای اقرار گرفتنه، مثل انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این کاری کردی ابراهیم با خدایان ما، قصدشون نبود بفهمن، لذا وقتی ابراهیم هم گفت بل فعله کبیر و مازا، بازم انداختنش دو آتیش، قصدشون این بود که اقرار بگیرن. استفهام حقیقی بگو، گاهی اوقات نیست معناش، یعنی واقعا پرسش نیست. اونجا هم امامه منقطع است، انتوس فقط به همزتن لغیر حقیقت الاستفهام. نه بود علهم ارجلون یمشونه به ها، آیا اینها توی قیامت پایی دارن که بتونن درن؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی ندارن، همچی چیزی نیست که پا داشته باشن درن. علهم ارجلون یمشونه به ها، ام لهم ایدن یبتشونه به ها، بلکه آیا دستی دارن که باهاش بتونن، خب آدم پا نداشته باشه از یه مخمصه فرار کنه، مثلا یه گرگی بهش حمله کرده، خب اگه پاش سالم باشه در میره، اگه پا نداشت در بره او چکار میکنه؟ از خودش دفاع میکنه، میگه آیا دستی دارن از خودشون دفاع کنن؟ اینجا نگاه کنید، ام اینجا معادل بل و همزه. حالا خواهیم کن، ام منقطعه گاهی فقط بله، گاهی اوقات بل و همزه. اینجا بل و بگو همزه، یعنی امو بندازی تو لوله آزمایش میشه بل اه، بل الهم عیدن یبتشونه بها، یعنی بلکه آیا دست دارن که باید دفاع کنن از خودشون؟ یعنی دست دارن بل و همزه استفهام انکاری نفی و افی قلوبهم مرضون، آیا اینا تو دلشون مرضه؟ بعد می فرماید ام ارتابو یا بلکه بدبینند. حالا ارتابو میبینی چیه؟ بگو جمله جدا. چون این همزه افی قلوبهم مرض استفهام حقیقی بگید، یعنی نمیخواد این کار کنه. قصد سوال ام اعتاب، ام منقطعه رو منقطعه میگن لبقوع ها بین جملتین مستقلتین فینقطع ما بعده هما ام ما قبله هما لفظن، ما بعدش از ما قبلش لفظن جداست، به هم عطف نشده. لأن اون متصله میگن لأن قبلها و ما بعدها، باید بگه لأن ما قبلها و ما بعدها، مال من ما نداره. لأن ما قبلها و ما بعدها درست شد، لا یستغنا به احده ما عن الاخر لفظن، ما قبل و ما بعد هم مستقل نیستن در هم، بلکه به هم عطف شد. سه ان تطبق بالخبر المحض، قبلش خبر محض باشه، نحو تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، درسته؟ این یه جمله. ام تقولون افتراه، میگه بلکه تقولونه، میگن بعضی گفتن این ام به معنای بله خالصه، بعضی از مفسرین یعنی بلکه تقولون، بعضی گفتن بل اتقولون استفهام توبیخی هم، یعنی بلکه بازم میگی. حالا در هر حال یاد گرفتیم که ام منقطعه یا به معنای بل خالصه یا به معنای بل با بگو مبحث تمام. میرسیم سر لا. لا حرف عطفه، اما شرطش اینه که ما قبلش مثبت باشه. شرطش اینه که ما قبلش چی باشه؟ مثبت باشه، دیگه منفی نباشه. مثل جا از زیدون لا امرو، جا از زیدون لا امرو، مفرد به مفرد هم عرض میکنه، جمله عرض میکنه. خب اینجا آمدن رو آمدن منحصر میشه در زید، آمدن منحصر میشه در زید، یعنی آمدن مال زید، در مقابل هم، یعنی میگن لا لا حکم جمله را، یعنی مفهوم جمله مطلق جمله، حکم جمله را در ما قبل لا حذف می کنند در مقابل ما بعد آن، در مقابل بگو حکم جمله را قبلش هم باید مثبت باشه. و قبل از لا باید جمله مثبت باشه. این کار لا معناش هم همینه، هر کجا هم دیدید همین کار رو میکنه. مثلا اگر من اینطوری گفتم الارضو الارضو متحرک از بود، لا ثابت اینجا چیه؟ هر زمین داره حرف میشه در متحرک بودن در مقابل رو ثابت بودن، یعنی زمین چرخش و درگش درش هست، فقط. یعنی چی؟ یعنی ظاهر ببین یه فرقای با هم کردن ها. اینجا مسند داره منحصر میشه در بگو مسند الی در مقابل ما بر اینجا مسند الی داره منحصر میشه در مسند در مقابل ما بر این کار داست. یعنی در اصطلاح بلاغیش میگن اینجا نصبه یه بست در موصوفه اینجا میگن بسته بگو موصوف در صفته ها؟ کسر و حسر صورت میگیره مقصور مقصور و مقصور و نلک درست شده نه؟ اونی که ما کسر میکنیم درش ما قبل داد در مقابله بگو نگاه کنید عبارت رو لا تصفه تولر اوله لا اثبات میکنه برای اولی یعنی ما قبل خودش ما نفت ما انستانی اونی رو که نفتش کرده برای عد دومی و فایده تو عد به ها فایده عد به اون چیه؟ قصد یعنی حد حد رو حکمه علا ما قبله ها حکم رو منحصر میکنه در ما قبلش در مقابله بگو ما بعدش نقل زیدون کاتبون زید کاتبه لا شاعرون شاعر نیست یعنی زید رو منحصر کردیم در بگو کاتب بودن در مقابله بگو شاعر بودن الان یعنی قصر موصوف دست بده زیدون عالمون لا بگو جاهلون زید رو منحصر کردیم در عالم بودن در مقابله جاهل بودن ببینید این نوع قصر رو حالا این پایین یه چیزی گفته نصف نیمه این نوع قصر رو که یه چیزی در یه چیزی قصر میشه در مقابله بگو یه چیز معین بین من و متکلم و مخاطب خب اینو بهش میگن قصر اضافی یه موقع قصر قصر حقیقیه قصر حقیقی مثل اینکه شما میگید این نما ار رازق و الله یا لا رازق بگو الا الله اینجا رازقیت رو منحصر در خدا کردید یعنی چی؟ یعنی رازقیت مال خداست مال هیچ کس دیگری بگید فقط خدا اینو میگن قصر چی بگید؟ حقیقی قصر حقیقی که 99 درصد هم در قصد صفت در میشه مثل رازقیت در حساب قصد عمیقه خب اما قصد بازلا قصد چیه که اضافیه یعنی نسبی یعنی نسبت بین متکلم و مخاطب چی بین متکلم و مخاطب بوده خونه مثلا به این میگن قصد چی؟ اضافی یعنی کسر ما نسبت به همه نیست نمیخوایم بگیم اومدن منحصر در زیده یعنی هیچ عهد دیگه نیومده یا بگیم زمین منحصر در تحرکه هیچ چی دیگه صفت نداره من غلط زمین خیلی صفات دیگه هم داره فقط تحرک نیست منظورم اینه که زمین در متحرک بودن منحصره در مقابل ثابت بودن که تو مخاطب بگیر قصد بهش میگن قصد چی؟ بگید اضافی مثل اینکه من دارم با یک کسی مثلا با این خانم بحث میکنیم سر اعلانیت زر یا ام دو نفر بحث ما زر ام من میگم اعلانیت مال زر فقط بگیم ما اعلم الا زر فقط اعلم زر منظورم اینه که امری که تو فکرشو میکنی بگو حالا یه نفر از اون من بیاد بگی آقا خالد اعلمه شما چی داری؟ یه خالد اصلا بحث ما بگیرید به تو با اون چی کار بحث ما رو دو نفره این میگم قصر اضافی در قصر اضافی سه شکله قصر اضافی بگیر سه شکله یک قصر فرد دو قصر افراد سه قصر تعیین قد افراد بگید تحریف. ببینید نگاه کنید، سه نفر جلوی من، یک دو سه، بحث ما رو اهلیت ده یا هم کلامی هم که من به اینا میگم یه کلامه، اما سه جوره. نفر اول فکر میکنه که امر اعلمه، دید اعلم نیست. نفر اول من بهش میگم نیست اعلم، مگر ما اعلم اداره اینو میگم قصد قرد. قصد چی؟ قرد. چرا که من اعتقاد ایشون رو در درستر بارو میشم، یعنی اون معتقد به اعلمیت امر بود، من برگردوندم به اعلمیت زید منصف کردم، اینو میگم قصد قرد. نفر دوم، نفر دوم معتقد هم زید اعلم هم ام ردن، هر دو اعلم هم مضافی هم هستن. نفر دوم میگه هر دو هم هست مضافی هم هست، به اعلمیت هر دو معتقده. من برمیگردم به میگم چی؟ ما اعلم الله زید، اعلم نیست مگر زید. اینجا افراده، افراده یعنی قطعه. اینجا اعتقاد رو نصف میکنم، نصفشو میپذیرم، نصفشو به رو مخاطب معتقده به اشتراک. سومیش مخاطب میگه یا این معلمه یا این معلمه، من نمیدونم، نمیدونم کدوم معلمه. اینجا من برای چکار میکنم؟ به رو تعیین میکنم، میگم علم زیده ام. پس قصد چند قصد میشد؟ سقه. اینجا مخاطب عکس اونی که ما میگیم معتقده، اینجا اشتراک رو معتقده ما نصفش میکنیم، اینجا مونده توش تو قصد داریم. حالا نگاه کنید تو مثال هایی که زده ایشون، گوش کنید. مثال اول، زیدون کاتبون لا شاعر. آیا میشه یه نفر این قصر، قصد قلب، افراد تعیین، هر دوتا میتونه باشه؟ این چه میشه این قصد قصد قلب باشه؟ موقعی که طرف فکر میکرده که زید بگید شاعر کاتب نیست، میشه قصد قلب. چه میشه قصد افراد باشه؟ هم میگه کاتب هم شاعره، مثل سعدی، درسته؟ چه میشه تعیین باشه؟ نمیدونم کدومشه. اما بعدی زید عالمه نه جاهل، این قصره بگو قلبش درسته. هر کجا که قلب یا افراد باشه تعیینم درسته، قصد تعیینش هم درسته، اون اصلا بحث نمی کنه. اما قصد افرادش درست نیست. اگه گفتی چرا؟ چون نمیتونه مخاطب معتقد باشه که زید هم عالمه هم جاهله، نمیشه که. زید هم بلنده هم کوتاهه، نمیشه. لذا ایشون اومده گفته ردن، ردن یعنی جوابن، این کلام رو میگیم ردن. الان من یعتقد و فل اول، در اولی معتقد بوده انهو کاتبون با شاعر، یعنی قصد بشه قصد افراد، البته میتونست قصد قلبم بشه، تعینم بشه، حالا ایشون افراد گیره، چون میشده دو صفت رو جمع کنی. و فستانی در دومی معتقد بوده انهو جاهلون، میشه قصد قلب دیگه، افرادش ممکن بله دیگه، گفتم تعیین هر کجا که قلب بشه ده. اون اولی هم خب گفتش قصد افراده، قلبش هم میشه، تعیینش هم میشه. من برای خاطر اینکه ایشون به قول معروف مبحثش رو توضیح بدم مجبورم براتون درس رو بلاغتش رو گفتم، و الا میخواد بگه که اولی رو قصد چی میگیریم؟ افراد میگیریم، دومی رو قصد قلب میگیریم چون افرادش نمیشه، ولی هر دو اینا قصد تعیینش هم میشه. اولیش قصد بگو قلبش هم میشه، مشکلی نحوی بوده، پاشو کرده تو کفش بلاغت، یه مقدار به قول من این شکلی گفته، ولی توضیحش همونی کرد. فایدتون قصد تکرر الله، میگه گاهی اوقات لا تکرار میشه، لا تأکید، یکیش برای تأکیده. فتت خل علیها واو العطف، اون موقع دیگه لا زائده است، لا زائده است، واو العطف بهش داخل شده. مثل این نگاه کنید، قام زیدون لا امرون ولا بگو بکر رو. اینجا چی داره عطف میکنه بکر رو؟ وا اون لا چیه بگید؟ اون اولی لاش درسته ها، اون اولی لای لا امرون چیه بگید؟ لای عاطفه است. الان تو این مثال ما چیکار کردیم؟ قیام رو منحصر کردیم در زید و نه در امر و بکر. حالا اگر مخاطب خیال میکرده، گوش، اگر مخاطب خیال میکرده قیام مال امر و بکره، میشه قصد؟ قصد. اگر معتقد بوده هم زید هم امر هم بکر حسه قیام کردن، میشه قصد افراد؟ مونده بوده توش که کی قیام کرده کی نکرده. قصد متوجه شد؟ بله. یکی دیگه از حروف عاطفه بله و دیگری لا. چی؟ لاکن. لا رو خوندم، لاکنه. بله و لاکن هر دو عطف عطفن، اما شرایطشون هم این همه، یعنی موقع که عطف عطف میشن بله و لاکن معادل عمل، یعنی بله میتونی برداری جاش لاکن بذاری، لاکن رو برداری جاش بله بذاری. عجیبه هر دو تاشون هم موقعی که حرف عرض میشن در نفی جزء اعداد قصد دارن، در نفی جزء اعداد بگو قصد دارن، قصدشون هم قصد اضافیه مثل همین لا. فرض کنید اینجوری بگید مل ارزو ثابتتن، یعنی چی؟ زمین ثابت نیست کاری در یا لا که متحرک است، در یا لا که چی؟ متحرک است. اینجایی که ما داریم قبل نفت، قبل نفتی آمده روش رو ما بعد بل و لاکن مربوط، ما بعد بل و لاکن مربوط و خبر مبتدا محذوف است. خبر مبتدایی بگید محذوف است. و بل و لاکن حرف عطف بگید نیست، بل و لاکن هم حرف عطف، یعنی لاکن بل یا متحرک. اینجا اینجا بل و لاکن اعداد قصد، بل و لاکن اعداد قصد. درست شد؟ مقصورون علیه ما بعد این دو در مقابل ما قبلشان هم عکس داد، در عکس داد، یعنی اینجا عرض منحصر میشه در چی بگو؟ در متحرک بودن، نه در بگو مشخصی دنه؟ یعنی این قصد باشه هم میدونه، قصد قصد باشه، قصد باشه، تعیین باشه، هر بود میشه قبلش باید نفی آمده باشد یا شبه نفی، هر روز نفی میگیم شبه نفی هم. پس این بر الان و این لاکن مد نظر ما بگیم، بر اون لاکنی که قبلش نفی یا شبه نفیه حرف عرض بگیم نیست، ماهندش خبر مبتدای محضوب. مثلا این آیه رو شما تو حالا چجور میفهمیدید؟ ولا تحسبن لذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیا اون عند ربهم یرزقون. الذین مفعول اوله، امواتن مفعول نورمان داد تحت بندن، یا هم که لای نامیه چون نونه تأکید داره پس قبلش به نفع اینجا چی در چی قرد میشه؟ این احیاءان یعنی هم احیاءان خبر مبتدای محبوبه مرفوعه چی در چی قرد میشه؟ الَّذِينَ قرد میشه در احیاء بودن در مقابله رو انباز بودن یعنی اونایی که در راه خدا کشته شدن منحصر در زنده بودن هست نه در رو مرده بودن قبلش هم قبل قبله چون این یکی هایی که بودن یه در مومنی میگفتن بعد از این روزی هایی که مسلمان ها به دستا مرده بودن کاش که فلانی هم بود اینو میدید کاش که فلان شد هم زنده بود اون کسی که شهید شده بود این رو به تو میدید خدا بهشون میگه بابا مرده بود اون زنده مرده نیست فکر نکن مرده پس بنابراین قصد قصد چیه؟ قصده بگید چون نمیشه اون معتقد باشه هم به مرده بودن هم به زنده بودن شأن نزولشو گفتم ادهی فکر میکردن بعد از اینکه پیروزی ها به دست اومد کاش فلانی هم بگو بود میدید میگه نه بابا اونا زنده هم. این ماله بر و لاکن موقعی که قبلشون نرسید پس بنابراین هیچ گونه عدلی هم در کار میدید حالا بریم ببینیم بعد کجاش عدله درست شد؟ میگه بند تجعل و ما قبلها کل مسکوت ان و تثبت الحکم لما بعدها اینو یاد بگیرید چون تو بحث بدل که براتون نخوندم لازمش داریم همین که داریم میخونیم بلا بل قرار میده ما قبلشو کل مسکوت ان و تثبت الحکم لما بعدها ما قبلشو میکنه مسکوت ان و حکم رو ثابت میکنه برای ما بعدش بغلش بنویسید هنگامی که ما قبلش مثبت باشد نه اینجا اینجا اون که نهندی که ما رو تخته است بل بل اینجا حرف عطفه بل اینجا چیه بگید حرف عطفه قرار میده ما قبلشو مسکوتون ان و تثبت الحکم لما بعدها می‌بینید بالاش بل حرف عطف برای اضراب بل حرف عطف برای بگید اضراب شد چی گفتم اینه چی کار میکنه حکمش چیه میگه حکم جمله رو میبره برای بگو ما بعدش ما قبلش چی ما قبلش هیچ اصلا اشتباه شده نه و قدم از ایدون بل علی جون این آدم از اول میخواسته بگی چی؟ بگید علی اومده زید پریده به زبانش زید پریده به بگو زبانش این بل معادل ببخشیده این بل معادل چی چیه؟ ببخشید دیدید؟ میگه اومد زید میگه ببخشید امر این معادل ببخشیده میگن بدل غلط بدل غلط بدل غلط کدومه؟ این که یه چیزی غلط گفته شده یه چیز دیگه میاریم میذاریم جاش همین بدل غلط اگر بلو نمی آورد میشد بدل غلط ولی بدل غلط رو تلفظ فصحا و بلغا نمی کنن فصحا و بلغا با بل میگن یعنی اگر میگو جا زیدون امرون ما میگویم زید قصد بزن امروز جاش بدل غلطه ولی حالا که میگه بل امرون این میشه فتیش این میشه معادله بگو چی؟ ببخشید قام از زیدون بل قدم از زیدون آمد زید بعد میگه چی؟ بل علی دون قام از زیدون بل امرو هیچ فرقی ندارن اینو با هم دیگه درسته؟ چه فرقی با هم داره؟ اون اومدن این ایستادن هیچ فرقی نمیکنه اذن زیدن بل امرن اینجا امره اون مادی اینجا امره درست هم هست از اول نظرش بوده کیو بگه به منی شما امر رو ولی زید پریده به زبونش دیگه بس اون بالا داشتیم چیکار میکردیم سر مرده نیست دراشیدیم این دیگه که گوش نمی کنه. این باز نیکی نگاه کن، حضر و ها کل مسکوت هر، یعنی ماقبلش هیچی اشتباه شده، مسکوتونن انگار نبوده. و توست به تو حکم لما بعد ها، حکم ما بعدش افرز دیدم بله امره، حتی از اول نظرش بوده چی؟ امره. اگر نمی گفت بل رو می شد چی؟ بگو بدل غلط گفته بود افرز دیدم امره. مثل ننه من گاهی اوقات می گه حسن حسن ای سقی آخر امون رو صدام بود. این عامیانه است. ولی اگر به قول معروف چیز باشه فضیحش باشه میگه حسن، بعد میگه ببخش حسن منظورم کنی. این ببخشید بکندش فضیح، این بل میشه تو عربی. اضرب دیدم بل امره، میگه حاضات الاثبات، این در جمله مثبت است و در امر، جملات مثبت و در امر. اما به نهی و نفیه، اما به نفیه و نهیه فحکمها حکم لکن فل اثبات. بالا ببینید منظور از اثبات یعنی وجود هستی. فل اثبات نه در مثبت لکن در مثبت، فل اثبات یعنی در وجود داشتن، در قانون بودن. اگر اثبات خط بزنید بنویسید اما به نفیه و نهیه و حکم ها حکم لکن، حکمش حکم لکنه، یعنی حرف هست نیست و حرف بگو هست هست، همین که من پای تخت بنوشتم. اونها چی؟ این الان مسکوتون عرض شده هم باز بابا چی گفت؟ چی؟ به هر حال نه، اونی که فهمیدی رو بگو، چون داری به قول معروف از اون قضیه که گفتی میری کنار. این الان چی رو داره میگه اینجا؟ این الان ما توضیح دادی، میگه زمین منحصر در متعرض بودنه، یعنی نسبت به ثابت بودن ساکت شده. گفتیم نمیدونیم ثابت یا نه، این اشتباه شد ثابت بودن به زبون ما. یه نمیگه که میگه زمین منظر در متحرک بودن ثابت بودن غلطه. اینجا چی میگه؟ میگه الذین قتلوا فی سبیل الله منحصر در احیا بودن و اموات بودن غلطه. میزنه کنار حدیثه دیگه، حدیث یه چیزی رو اثبات میکنه یه چیزی رو نفی میکنه. بل و لکن در نهی و در نهی اینه کارشون، درست شد؟ پس عبارت رو نگاه کن، اما فی نفی و نهی، اما در نفی و در نهی اگر بل بیاد فحکمها حکم لکن، حکمش حکم لکن است. فل اثبات یعنی در وجود، در هستی، در تمام شرایط. فل اثبات یعنی در تمام شرایط، یعنی عدات قصر است، یعنی عدات قصر است و عدات عصد نیست، درست شد؟ در ما بعدش منحصر می کند، در مقابله بگو ما قبلش. خب قطعا اگر ترجمه مبادی داشته باشید، ترجمه مبادی فل اثبات رو قطعا غلط ترجمه کردن، چون عبارت فل اثبات مال به قول معروف قدما و منظورشون از اثبات چیه؟ منظورشون در تمام شرایط، در اثبات وجودیش، نه در مثبت بودن. آه؟ دارید ترجمه مبادی کسی؟ هیچ کنتو ندارید؟ الحمدلله، پس معلوم میشه عاقلی. اینجا نداری؟ ها؟ دارید یا ندارید؟ اگه دارید بخونید، بخونید ببینیم چی بود. خب بلش کن، موش نمیخواد مشکلی کنیم، ما میخواد بفهمونیم کشون. دو فوائد، گوش کن، صحبت نکن چون بحثش بحث خسته کننده و سنگینیه. اگه بخوای حرف هم بزنید دیگه بوز بالا بوز میشه. فوائد: یک، اذا طلب بر جملتن، اذا طلب بر جملتن کانت حرف ابتدایه. من خدمتون عرض کردم که بل و لاکن در مثبت بلو گفتیم، لاکن هنوز نگفتیم، درسته؟ لاکن هنوز بگو نگفتیم، گفتیم بل و لاکن اگر منفی و منهی باشه قبلشون عدات عطف نیستند و عدات خط. بل اگر ما قبلش مثبت یا امر باشه حرف عطف است و اضراب. چیز جدید زیادی نگفتیم. حالا اگر بل بعدش جمله بیاد، ببینید بعدش جمله بیاد، خب اگر بل بعدش جمله بیاد کانت حرف ابتدایه، میشه بل اضرابیه حرف هست. مثلا اولائکه کل انعام، بل هم عزد، هم عزد یه جمله جداست، بل اضرابیه هست. بلش بله بگو اضرابیه است، اما حرف عطف بگید نیست، حرف عطف نیست، اضرابیه. خب یه بازم جمله است، بازم اضرابه دیگه، بازم حرف عطف نیست، چیزی غلطی نگفت. اذا طلب بر جملتن کانت حرف ابتدایه و تکون اما لاضراب الابطالی یا برای اضراب ابطالیه. اضراب یعنی انتقال به کلام بعد، ابطالی یعنی کلام قبلا باطل میکنه. نه با نگاه کن، قالو اتخذ الرحمن و ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، یعنی بل هم عباد مکرمون. قالو اتخذ الرحمن ولدا، قالو اتخذ الرحمن چی؟ ولدا. میگه اینا اینطوری گفتن خدای رحمان فرزندانی گرفته، یعنی ملائکه رو کردن فرزندان خدا. سبحانه بود، این جمله معترضه است، یعنی خدا منزه است از این پرت و پلهی که اینا گفتن. بل عباد مکرمون، بلکه اینی که اینا فرزند خدا میدونن خودشون بندگانی مقربن، ملکن، ملک مقرب. اینا بکنن اینا بچه های خدا، درست یا نه؟ این عباد مکرمون یعنی هم عباد مکرمون. الان اینجا این چی رو ثابت میکنه؟ این بل ثابت میکنه که ملائکه بندگان مقربن، ولی فقط همین نیست. و ما قبلش در حکم سکوت، ما قبلش در حکم سکوت نیست، بلکه ما قبلش رو هم ابطال میکنه. اینو بهش میگن اضراب ابطالی. اضرابش مال ما بعده، یعنی انتقال به ما بعد که اینا بنده مقربن. ابطالش مال ما قبله، یعنی ما قبلش هم کش کرد، باطل است، شد یا نه؟ و بر هم حرف عطف بگید نیست. این حالا تو فوائد دیگه نگفته این حرف عطف نیست، همینجوری همه با هم میگه، ولی دیگه حرف عطف نیست. یا اضراب انتقالی، اضراب انتقالی یعنی که منتقل میکنه به ماقد شما رو، ولی ماقد رو باطل بگو نمیکنه. نه با قد افل هم انتظر کن، قد افل هم انتظر کن، کسی که تذکیه یافت رشد یافت قد افل هم رفتگار شد. و ذکر اسم ربهی فصلا، تذکر و ذکر، خودشو ساخت، بعد هم نام پروردگار به زبانش بود و نماز خواند، به طرف خدا اومد. یه همچین آدمی قد افله هست، این درست، این سر جای خودش، اینو نفی نمی کنه. بعد میگه بل توسرون الحیات دنیا، ببینید با ما قبل ارتباطی نداره، بلکه شما ترجیح دارید میدید زندگی رو بگو دنیا رو، این با فلاح و رستگاری جداست، شما ترجیحتون زندگی دنیاست. ما رو داره میبره به اینکه چی؟ شما زندگی دنیاتون رو چست میدید، این جای خودش. اما نسبت به ماقب چی؟ نفیش کرده مثل اتخذ الرحمن نه اون سر جای خودش. این اون که گفته میدونید این میشه اضراب انتقالی یعنی چی؟ اضراب انتقالی یعنی نقطه سر خط، یعنی مطلب قبل رو گفت تموم شد. دیدید میگن نقطه سر خط یعنی مطلب جدید. یعنی اول گفته چی؟ گفته قد افل هم انتظر کن و ذکر اسم ربهی و سلا و سلا. بعد گفته اینو فهمیدی؟ گفته بله. گفته نقطه سر خط تو اثرون الحیات است. اینو میگن اضراب چی چی؟ انتقالی. اینجا هم باز حرف عطف بگید توزاد و لا. لا زائده واقع میشه قبلها، قبل از بل، بعدم ایجاب، در ایجاب یعنی در مثبت. چه قوله که وجه و کل بدر، وجه و کل بدر. لا بل شمس، اینجا لا حرف عطف، لا حرف عطف چیز ببخشید، بل حرف عطف یه لحظه، اینجا بل حرف عطف. لا زائده است. لا چیه؟ زائده است. مشخص شده نه؟ این بل همون بل اول ماست، بل همون بدل غلط، همون نوع بدل چی چیه بگی؟ غلطه. یه لا برده اون مسکوت و ان بودن رو تأکید کنه. مشخص شده نه؟ گفته وجهو که، وجهو که البدرو، صورت تو مثل ماه میمونه. بعد گفته نه بابا ماه رو بنداز دور، مسکوت بلش کن، بلشم بلکه بگو. اینه بهش میگن بدل بگو غلط. اما این نوع بدل غلط، این نوع بدل غلط معمولا ببینید بدل غلط رو به سه دسته تقسیم میکنن. اینجا میگیم چون تو بحث بدل هم لازم بشه، بدل غلط سه دسته. یک، زبان اشتباه کرده و ذهن درست پیام داده. یه جا هست زبان اشتباه کرده، ذهن درست پیام داده. ذهن گفته بگو که ذهن اومده، زبون امر بهش بریده اول ها، مثل جا هست زیدون بل بگو امر. اینجا زبان اشتباه کرده، زید پریده به زبان، ولی امر از اول مبنی نظر بوده. این یه رو بدل غلط. اشتباه از کیه بگید؟ زبان اشتباه کرده، زید درست بیان میده، زید گفته بگو امر، اما زید پریده به زبان، درستش کرده بر زبون گفته بلم درست شد. دوم، ذهن اشتباه کرده و بگو زبان درست عمل کرده. مثل همین مثال جا هم زیدون بل بگو هم دو. من ذهن هم اشتباه کرده بکرده زیدون هم به زبان گفته بگو زیدون هم تا زبان گفته جا هم زیدون بگو ببخشون ببخشون هم هم ذهن اشتباه کرده، ذهن اشتباه کرده و زبان درست عمل کرده. مثل جا از زیدون بر هم. این دو تا بدل غلطه، غلط من خب بدل هم با بن بیاد، بل هم حرف هسته. اما یه موقع نه ذهن اشتباه کرده نه زبان، عمول کرده نه ذهن اشتباه کرده و نه بگو زبان، بلکه به دلیلی عدول شده است. اینو بهش از نوع بدل غلط بشیدن بدل اضراب. بدل چی؟ اضراب. مثل چی؟ همون بدل غلط ها، مثل وجه هم که تو شعر خیلی به کار میبرن. به محبوبه خودش میگه وجه و که از درد، صورت تو مثل ماه میمونه. از اول هم نظرش این بوده که صورت اونو تشبیه به ماه کنه، نه زبان اشتباه کرده نداره، ولی بعدا احساس کرده ماه برای محبوبت چیه؟ کمه. گفته چی؟ لا بعد بگو از شمس، شمس از شده به جای بعد مثل اون قبلی ها. لا هم برای چیه بگو؟ تأکید. یعنی مخواد بگی چی؟ مخواد بگه درسته هم ذهنم گفت بگو مثل ماهه، هم زبانم گفت بگو صورتش مثل ماهه، ولی من حضور کردم نه ماه خوب نیست، ماه قبول میکنه، خوب نیست، خورشید میگیره، ماه نورش از خورشید میگیره، خورشیده. پس بنابراین این لا، این لا ممکنه تو اون یکی هم به کار بره ها، هیچ فرقی نمیکنه، ولی معمولا سعی میکنن توی این بگو دومی به کارش ببرم، ولی تو اون اولی و دومی هم به کار بره اشکالی. توزاد الله لا زایده دل حرف عطفه بعد از ایجاب که قول که وجه و کل بعد لا بل شم و بعد نفی که قولهی ما حجر کرد لا بل زد تنی شغفا. این الان بل چیه اینجا؟ این بل حرف عطف نیست چون نفی و شبه نفی سواهید یک و نگاه ازاد تلا بر جمله تنکانت حرف افتداره و تکونه ما بگو لر ازراب افتالی یا برای ازراب افتالیه یا برای چیه؟ ما حجر تو کرد یعنی من با تو قهر نکردم، من با تو قهر نکردم، نه بلکه زد تنی شغفا، بلکه تو تازه محبت و دوستیت رو به من بیشترم کردی، بلکه علاقه من به تو بیشترم بله افتداییه. این لا چی کار میکنه؟ میخواد بگه که اون ما حضرت رو که سر جای خودشه، تأکید میکنه اونا یعنی قهر نکردن من به حضرت عباسه سر جاشه، بلکه دوستی من زیاد شده، بله دیگه انتقال بده کرد. لاکه بله ایجاب یعنی نیست لاکن گوش کن، لاکن عکس لا، لاکن عکس لا تثبت لسانی ما تنفیه هن الاول، اینطور بود یا نه نوشتم پای دسته که لاکن با نفی عکس لا، لاکن در نفی ها عکس لا تثبت لسانی ما تنفیه هن الاول مثل ما خواهم از ایدون لاکن هم بود، ولی حرف هست بس یا نیست؟ یعنی حرف حرف به نیست دیگه، اونا هم نوشتیم که ما قبلش نه، این لاکن امرون یعنی لاکن ما قام از نیدون لاکن امرون، میگه لاکن عکس لا تصفت لسانی ما تنفی هنن اول. فواهد یو اتفا بلا گوش عکس میشه بلا بعد ایجاب و الامر و به لاکن عطف میشه با لا بعد از ایجاب مثبت و الامر و به لاکن بعد از نهی و نفی و با لاکن بعد از نهی و بگو نفی. اما بل و یعتف و بها بعد از کل ذالک که علسته با، اما بل عطف میشه باهاش بعد از همه اینها علسته با، اینا رو قبول نداریم با، درست شد؟ میگه عط میشه با لا درسته بعد از ایجاب بل هم اینو که صد درصد قبول داریم و با لاکن بعد از نهی و نفی قبول نمی کنیم درست؟ و با بل عط میشه با این بعد از همه اینها نخیر بعد از مثبت قبول میکنیم از بعد، اما بعد از نهی و نفی قبول نمی کنیم، مثلا نمیاد. اذا سبقت چی؟ همون مباحثی رو که معده اینه نمیخواد بفهمیم، این داره بعد تو پله میگه، ما گفتیم بل یا قبلش مثبت یا منفی، مثبت باشه میشه حرف هست، امرم باشه میشه حرف هست، منفی و منهی باشه دیگه حرف هست نیست، علامت قصره گفتیم، لکن گفتیم اگه قبلش نفی و نهی باشه میشه چی؟ عداد قصر و دیگه عرف عصر نیست، ما بعدش هم خبر مبتدای منظور گفتیم درست شد. و لاکن در اثبات اصلا نمیاد، یعنی لاکنی که ما داشته باشیم و بخواد در اثبات بیاد ما نداریم، اون جای خودشو داره. لاکن مال نفی است و مال قصر. مواردی که گفتیم جای خودشه، این اینجایی که داره میگه یعتف و بلا بعد ایجاب بل ام، این درست حرف عطف است، لا بعد از ایجاب و ام، بالا ما قبول کردیم. و با لاکن بعد از نهی و نفی، یعنی ما اگر نفی و نهی داشته باشیم لاکن داشته باشیم میشه حرف عطف، اینو گفتیم نیست، میشه حرف اعتراض، اونجا زدیم درست. اما بل میگه با بل یعتف و بها بعد کل داله کلسته با عط میشه، میگه با لا، چه ماقب مثبت چه منفی، چه ام چه غیره، نیست بلکه بل بگو چیه ماقبش، اگر امر باشه یا بگو مثبت باشه میشه حرف عط، اما اگه ماقبش نفی یا بگو شبه نفی باشه مثل ولا تحسبن الذین، دیگه حرف اضرابه. اذا سبقت لاکن به ایجابن، اگر لاکن قبلش ایجاب بیاد، او طلب ها جمله دون، یا قبلش بگو بعدش جمله بیاد، بعد از لاکن جمله، او اقترنت بالواو یا با واو بیاد، کانت حرف ابتدائه، میشه حرف ابتدائه. لاکن دیگه به عنوان عاطفه نیست. اذا سبقت لاکن به ایجابه، من گفتم لاکن اصلا در اثبات بگو نمیاد، همین الان گفتم لاکن در اثبات نمیاد، بره جای خودش. اما اگر بعدش بودیم ازا سبقت لاکن به ایجابه، یعنی اگر ایجاب اومد دیگه حرف عطف نیست، تمام. اگر بعدش جمله اومد بازم حرف عطف نیست. اگر ولاکن بود بازم حرف عطف بگید نیست، حرف عطف نیست، وابش حرف عطف، لاکن میشه حرف. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه لاکن مفرد به مفرد است. لاکن اگر بخواد بیاد و بخواد مفرد به مفرد است بکنه، بعد از ایجاب نیست. اذا سبقت لاکن به ایجابه نیست، همچی چیزی به عنوان حرف است نداریم، میشه حرف استدراک و حرف ادراک. اگر بعدش جمله بیاد مثل لاکن جا از ایدون، بازم حرف است بگید نیست. اگر باز بیاد قبلش ولیکن، باز حرف عطف نیست، کانت حرف ابتدا، این حرف ابتدا خواهد شد. نگاه کنید، بله بله، سوال اینه که لیکن کی به عنوان حرف عطف استفاده میشه. یه قول تنها وجود داره، یه قول تنها، اونم اینه، نگاه کنین همین 316 که لکن عکس لا تثبت لسانی ما تنفیهن الاول ما قامت زیدون لکن امرو، یعنی منفی باشه مفرد به مفرد هم عرض کرده باشه، همین یکی رو پذیرفتن مثل صاحب کتاب ما درست شد. ما قامت زیدون لکن امرو، دیگران همین رو هم حرفه بگو اضراب میدونن، میگن لکن قام امرو، لکن امرون قامه، مشخص شده نه؟ ما بعدشو بگو جمله میکنن و میگن قیام مال امره، من مال زید بگید نیست. ما قام زیدون لکن امرون یعنی چی؟ یعنی قیام مال امره، مال زید بگو نیست. میگن این امر مبتدا خبرش حذف شده، امرون قامه، بعضی میگن امرون فاعله و فعلش حذف شده، لکن قامه امرون، یعنی ما بعد رو جمله درست میکنه. تنها جایی که به عنوان حرف عطف میشه ازش نام ببری و گفته شده همینجاست، دیگه جای دیگه بگو. بریم یه یک رو بیست دقیقه دیگه برده.